Én nem tudom elképzelni, milyen mindsetben vannak ezek az emberek. Teljesen, én nem értem, mi történik. Jó napot, jó délutánt, naplopó barátaim! Van egy videó, ami Fincsinek tűnik, rögtön felkeltette az érdeklődésem. A magyar fiataloknak jelent meg a szűzanya. Na, és erről van egy beszámoló, és ezt nem is tudom, hogy nagyot ment a neten, mert ennek ez az egyetlen videó, és rögtön megnézték 183 ezeren. Iszonyatosan vert a szívem. De most mi, valakinek megjelent a szűzmár, és rögtön csinált egy videót erről, hogy ezt elmondja? Vagy egy stáb megtalálta, de akkor meg miért nem a saját? Mi a koncepció itt pontosan? Elég profi videónak tűnik ahhoz képest, hogy csak az első videó, hogy megjelenik a szűzmária. Szóval azt is ijedni az ember, hogyha vagy beleakadtak tényleg egy profiba, vagy ez valami média hack az egész. Hitelesebb lenne, valaki csak telefonon felveszi, hogy hé, ez történt velem, de itt rögtön egy ilyen minden mögé vannak, vagy stúdió, meg minden, az már alapból gyanakmást kelt bennem, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Iszonyatosan vert a szívem, és rázott a hideg, és zokogtam. Mindenki minket nézette, hogy zokogunk, és senki nem értette, hogy mi történik. Annyira gyönyörű volt, és annyira fiatal. Tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömetekben sírnátok. Ez amúgy profin meg van vágva, világítva minden, szóval még mindig ez a kérdésem, hogy ez mi ez a videó így a semmiből egy csatornán, ahol még sose volt videó, egy ilyen profi körülmények között egy ilyen elég hihetetlen sztori a cím alapján, szóval ezt még mindig nehéz összeraknom. Ilyen katolikus ifjúsági találkozónak a szervezésében veszek részt. Már kezd összeállni a kép. Ez a katolikus fiatalok találkozónak kéne egy kis reklám, és mi legyen az? Na nézzük! Ugye? Ez a videó például, elég sok emberhez eljutott. Mindig néztem ilyen interjúkat, tanúságtételeket, és olyan csodálattal hallgattam őket, és nem gondoltam volna, hogy valaha is tudok bármit mondani valakinek, pedig úgy szeretnék segíteni másokon. Annyi ember van, aki mindig csak ezzel nagyon sok másokon akar segíteni, ez nekem mindig gyanús. De hát, hogy én vagyok egy kicsit cinikus seggfej, mert már ezektől az MLM-es paliktól annyiszor hallgattam ezt a ők máskornak annak segíteni dolgot, hogy nem tudom ezt ilyen őszinte csodálattal és révülettel hallgatni. Hogyha csak egyetlen egy embert megérint, vagy közelebb kerül ezáltal a Jóistenhez, hogyha elmesélem, hogy mi történt, és a többiek meg kinevetnek, akkor már megérte. Jaj, Istenem. Mint amikor a youtuberek azt mondják, ha már csak egy embernek földobtuk a napját, hazament a munka után is, jól szórakozott, ha csak egy ember, akkor ez már megérte. A szándéka az nemes, ezek szerint amúgy. Koroltam a hitemet, katolikus családban nőttünk fel a tesóimmal, és a szüleink mindig erre neveltek minket. Micsoda meglepetés. Kíváncsi lennék, hogyha mindenki 18 évesen eldönthetné, hogy mit akar, és akkor addig nem ihat, és nem gyakorolhatja a vallást, és akkor utána eldönthetné mindenki, akkor mi lenne? Akkor hány ember mondaná, hogy én ezt szeretném? Kimis évek alatt ez egy kicsit elkallódott a szüleim nagy bánatára, és ezzel sok keserűséget okoztam nekik. De most büszkék lesznek rád, mert láttad a szűzmáriát. Mi a pszichológiája annak, hogy nyilván neki jelent meg, aki nagyon sok ilyen videót nézett, amikor arról mesélnek az emberek, hogy nekik megjelent. Nagyon benne van ebbe, és akkor így megjelent. És érdekes, hogy olyan, hogy tömegpszichózis az van. Ez egy létező jelenség, de gondolom erre nem nagyon fogunk kitérni majd. Ismerkedtem Dávid atyával tavasszal, és ő hívott engem a Margarita nővérnek a lelki gyakorlatára Sopronba, és ezt ilyen isteni gondviselésnek érzem. Akkor ilyen lehangol engem ez az áhítatos izé, amit látok az arcán. Nekem nem a boldogság jut eszembe, hanem mint amikor az ilyen nagyon elvakult ilyen szekta vezetőkről beszélnek az emberek, akik így Amerikában tudjuk, hogy milyen szörnyű dolgok is kijöttek ebből. Ilyen agymosott feelingem van. Mondta az atya, hogy ez egy életgyónás lesz, és én még sosem voltam ilyenen, és annyira felszabadultnak éreztem magamat. Van ezeknek a nagyon-nagyon katolikus szektában lévő fiatal lányoknak egy ilyen fura, ilyen uncanny valley-e, egy kicsit kirázattul a hideg, ez ahogy beszélnek, ahogy az egészről beszélnek, amilyen arcot vágnak, ez ilyen visszatérő dolog, és akár amerikai nézve, akár itthon, de egyszerűen van valami olyan feszültség az egészben, ami úgy érzem, hogy bármikor itt kitörhet valami, nagyon félelmetes, de hogy így érzed, hogy valami nem tudod mi, de valami nem stimmel, és így pirizgálja az agyadat. Visszamentem a tesómhoz, meg a többiekhez, és akkor egy olyan ajándékba volt részünk, amit nem gondolom, hogy még teljesen fel tudtunk dolgozni. Egy olyan dolog történt, ami... Na, végre rátérünk, mi történt? Sziasztok, egy pillanatra álljunk meg. Oké, tudom, nagyon fontos dolgokról beszél az Ádám, és nagyon fontos, hogy most kiégessétek az agyatokat, az összes receptorotokat. Egy pillanatra álljunk meg. Vegyünk egy mély levegőt, és értékeljük a fontos dolgokat is az életben. Mint például a Surfshark VPN-t, amivel lehetőségetek van végre biztonságosan böngészni az interneten, anélkül, hogy mindenféle hackerek, meg ilyen kis, ilyen tudálékos emberek oda folynának, megnéznék, hogy mit nézegettek az interneten, milyen undorító dolgokat néztek az interneten. Vagy lehet, hogy nem undorító dolgot, csak nem akarjátok, hogy tudjanak róla. Nem ítélkezem, csak magamon tudok ki. A Surfshark VPN segítségével elérhettek olyan tartalmakat, amik itthon Magyarországon nem érhetőek el. A Surfshark VPN-nal most viszont, azt hiszitek, hogy csak a VPN-t intéztük el nekik. Nem, van Surfshark VPN, szól, hogyha úgy érzi, hogy valaki hozzájutott a személyes adataidhoz. Van benne Surfshark antivírus, és van Surfshark Search, ami... Hello, ez tényleg nem rossz. Azt tudtátok, hogyha a Google-on rákerestek valamire, akkor mindenféle szemetet dobál föl, amit a Google mondjuk pénzért cserébe úgy döntött, hogy érdemesebb, hogyha ezt látjátok előbb, mint a relevánsabb keresési eredményeket. Na, a Surfshark Search-el itt olybá tűnik, hogy ezt sikerül kibekkelni. Elintéztük nektek! Isten, nehogy a Bandi linkjére kattintsatok. Ki kell rakni, itt a promokód! Promokód, ide az Ádám kiírja ide a promokódot, én nem fogom kiírni, mert én nem tudom, hogyan kell. Amúgy 30 napig visszakapjátok a lóvét, hogyha nem tetszik, de nem fizettetek semmit. 83%-os leárazás, plusz még 3 hónap ingyen, de még ezt is visszakapjátok, hogyha nem tetszik. De térjünk is vissza. Tudom, hogy a promó a lényeg az egészben, de mi van veled, Ádám? A Mise előtt voltam ugye gyónni, és utána visszamentem a többiek. Mit kell ennyit gyónni? Nekem is lenne mit meggyónnom, az biztos. Iszonyatosan sütött a nap, nagyon vakított, és napszemüvegbe voltunk. És elkezdtük nézni a napot, és... Ahogy az ember általában, amikor nagyon süt a nap, elkezdi nézni a napot. Sokáig nézed a napot, akkor megjelenik a Szűz Mária, de amúgy nem bölcs, szerintem napszemüvegben se sokat nézi a napot. Azt láttuk, hogy így lüktet, mint egy hatalmas szív. Nem bölcs a napot nézni. Főleg, amikor ragyogó napsütés van, lehet, hogy az nem segít a vizuális érzékelésnek nem tesz jót amúgy. Bár amikor ugye néztük ezeket a Facebookos hülyeségeket, amik terjednek, ott volt egy olyan, hogy nem tudom mennyit kell a napban nézni, hogy feltöltődj napenergiával, de szóval akkor sem nézném a napba folyamatosan. Most már az lenne a csoda, nem jelent volna meg a szűzanyja, hogyha folyamatosan nézed a napot, és már addig nézed, hogy már lüktet a fejed. Józan a pillanat, amikor amúgy nem ilyen agyhalott dolgokat csináltunk, jelent meg volna akkor a Szűz Mária, az nekem egy hitelesebb beszámoló lenne. Én akkor azt hittem, hogy már annyit néztük a napot, hogy... Miért nézed annyit a napot? Ki az, aki jár? Hogy mi az a szituáció, hogy nekem folyamatosan nézem a napot? Én nem tudom elképzelni, hogy milyen mindsetben vannak ezek az emberek. Teljesen, én nem értem, mi történik. Jó, hát igen, a szemészek most valószínűleg sírnak otthon. Szerintem 7-ből 6 szemész biztos nem ajánlana, hogy folyamatosan a napot nézzen. Hogy már így halucinálunk, és valahogy így nem jól látunk, és azért látjuk, hogy így körköröződik, és lüktet mindegy egy hatalmas szív. És aztán ott mondták a többiek, hogy hát ők is látják, hogy mindegy szív úgy funkcionál a nap. Komolyan erről valaki csinált egy ilyen videót, hogy pár hülye gyerek addig nézte a napot, amíg még a fejük nem lüktetett, és erről csináltak egy videót. Nem lehet túl izgalmas egy ilyen tábor, vagy nem tudom, miben volt. Ilyeneket kell csinálni, hogy valamit érez. És ott még nagyon sokan nézték ezt. Átváltozott a nap egy ilyen hatalmas ostyává. Fia, azt én is észrevettem volna szerintem. Meg máshol is észrevették volna, nem? a nap átváltozik, azt szerintem nem csak ott a faluba veszik észre. Tudják, mi az a nap amúgy? Vagy ők a laposföldben is hisznek? Én már nem tudom. És onnantól kezdve már a nap nem napként, mint égi testként volt jelen az égen, hanem egy hatalmas ostya volt. Tessék? De milyen ostya? Citromos? Mentolos? Meggyes? Natúr? Milyen ostya, bazzeg? Hívő ember lenne, kikérném magamnak, hogy bazzeg, ezt így kirakják, és a vallást ráhúzzák, meg kikérném, ne haragudjatok, de hát ne égessük már magunkat ilyen hülyeségekkel. Mindenki minket nézette, hogy zokogunk, és senki nem értette, hogy mi történik, hiába nézték a napot. Prótipp az életre, valamit csak te látsz, akkor ez nem biztos, hogy ott van. Segítsen már egy pszichológus, hogy hogy működik ez a tömegpszichózis, meg ilyenek, de hogy előbb még mindenki látta, azt most már senki, nem úgy volt, hogy az ostját még mindenki látja? Újfajta trip, tényleg nem is kell LSD, csak menjetek, azt nézzétek a napot, aztán hát, ha beválik. Értem, hogy négyen látták, nem egyedül, de igaz, akkor ez hiteles. Négyen nézték folyamatosan a napot, de mondjuk négyen látták, és 8 milliárdan nem látták, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy kinek higgyek. Én nem tudom. Hát jöttek ilyen árnyékok, vagyis hát megvakulni. Az ostya mára. Már ostya, bocs. Akkor megtört három részre, ugyanúgy, ahogy a Szent Misében az atya bemutatja, meg ezekből a darabokból összeáll újból ez az ostya. Ez egy jobb trip, mint amikor én ezért látnunk zsájáztam. Addig nézted a napot, hogy már sötét foltok lettek benne, az lehet, hogy nem a jó jel amúgy. És az árnyékokból megjelent a szűzanyának az arca, ami így megfordult, és olyan volt, mintha ránk mosolyogna. Valamit, ha el akarnak hinni, az emberek elhiszik. De pont annyi alapja van, mint a Marvel filmeknek. Csak az legalább szórakoztató. Mert az ateizmusnak miért van több alapja, mint a Marvel filmeknek? Miről beszélsz? Hát annak, a ateizmusnak több alapja van, igen. Mert hogyha te állítasz valamit, hogy valami létezik, ezt neked kell bizonyítanod, nem? Oda mennék, és azt mondanám neked, hogy figyelj, te gyilkos vagy, akkor nem azt mondanám, hogy rögtön börtönbe zárnak, és akkor neked kéne bebizonyítani, hogy nem vagy gyilkos, hanem nekem meg a rendőrségnek kéne bebizonyítani, hogy gyilkos vagy. Bizonyítás kényszere azon van, aki állít valamit. Azt mondom, hogy figyelj, az én kertemben, nekem van egy ilyen háromfejű kutyám, tudod, mint a Harry Potterben, az a nagyon nagy, nekem egy olyan van, bizonyíts be, hogy nincs. És aztán mindig mondhatom, ja, most nem volt ott, ja, most ezért, ja, mindig kitaláltok valamit. Nem, neked kéne bebizonyítani, hogy nincs, nekem kéne bebizonyítani, hogy van. És akkor beszélgethetnénk. De amíg semmilyen bizonyítékot nem tudok erre fölmutatni, erre a háromfejű kutyára, addig miért kéne komolyan venned? Nem várhatom el, hogy komolyan vegyél egy dolgot, amit semmivel nem tudsz bebizonyítani. Ahogyha valamit állítasz, hogy létezik, akkor be kell bizonyítani, hogy létezik. Nem azt kell bebizonyítani valakinek, hogy nem létezik. Mert erre aztán örökre lehetne menni, bazdmeg. Akkor igazából minden létezik, nem? Istenből is több tízezer van, és mindenki kiválaszt magának egyet vagy kettőt, amiben hisz. Miért pont abba higgyek? Miért nem a másikba? Pont ugyanannyira lehet mind a kettőt bizonyítani. Az, hogy a vallás miért és hogyan alakult ki, ebbe már nem megyünk most bele. Ez egy másik téma. Most itt a csajt látott egy Szűz Máriát például, amit ugyanúgy nem tud bizonyítani semmivel. Úgyhogy miért kéne hinnem neki? A Buddha elméletek tényleg létezett. De hát Jézus is elméletek létezett. Én nem tagadom, hogy valószínűleg volt egy történelmi figura, akit Jézusnak hívtak, vagy valami hasonlónak. Szóval ezeknek van valami alapja, de attól, hogy volt vagy Jézus, valamilyen történelmi személy volt a Jézus, attól még ez nem bizonyította Isten létezését. És akkor valaki valamit nem tud bizonyítani, akkor te egyáltalán nem is hiszel neki. Ez egy elég sötét életfelfogásnak hangzik. Nem, szerintem nem. Szerintem az a sötét életfelfogás, hogy mindenkinek elhiszem mindent, anélkül, hogy egy fikarcnyi bizonyítékot felmutatott volna, mert ezzel a minden, akkor higgyél minden hülyeséget, bazdmeg. Hát nyilván, hogyha valaki állít valamit, akkor legalább valamivel bizonyítsa már, hogy mi a másik, hogyha azt mondom, hogy akkor mindenkinek elhiszek mindent, Tehát a világ összes átverésének áldozatába eshet. Igen. Mi ebben a sötét dolog? Ha valaki valamit állít, akkor ha nem is ő, de hogy valami empirikus bizonyíték lehet rá, nem? Ezek szerint nem létezik a szeretet. Ezt szűrted le. Olyan érveléseket adsz el, hogy én ezt követni se tudom. Miért nem létezhetne szeretet? Hogyha én szeretetet érzek valakire, akkor én azt megélem. A szeretet az egy érzés, egy kémiai reakció, elvont fogalom. Valaki iránt érezhetek szeretetet, és azt meg tudom különböztetni attól, hogyha valaki iránt megvetést érzek, nem? Azt mindenki meg tudja különböztetni. Attól még a szeretet maga nem egy létező dolog, vagy egy bizonyos kémiai reakciókra rá van húzva a szeretet. Hogyha mindenféle szart ráraknának a fejemre, akkor láthatnák, és képeket mutatnának föl, akkor a tudósok meg tudják mondani, hogy amikor olyan emberekről mutatta képet, akiket szeretek, akkor az agyam ennek az agyféltekéje volt aktív. Tessék. És akkor így már lehet, hogy lefordítható biológiára a szeretet. De én nem gondolom, hogy a szeretet egy olyan dolog, igen, hogy így csak így megfogom meg ott van a levegőben, hanem ez egy biológiai. Épp most igazoltad, hogy létezik Isten legalábbis a fejekben. Hát azt elhiszem, hogy a fejekben létezik az Isten. De az én fejemben ugyanúgy létezik bazdmeg a Gyűrűk Urából a gólem. És akkor mi van? Attól még a valóságban nem létezik. Az én fejemben létezik majom Jézus is. De attól még a valóságban nem létezik. Ezt kár keverni a kettőt szerintem. A vallás maga egy létező dolog. A templomok létező dolgok. A biznisz, amit köré felhúztak, a létező dolog. Isten nem gondolom, hogy létező dolog. De én is láttam majom Jézus. Múltkor egy csomó ideig néztem egy pocsolyába, és egyszer csak ott megjelent majom Jézus. Tessék. Bizonyosban, hogy nem igaz. Volt benne az ostjában a szűzanyag. El is felejtettem, hogy mit nézünk, bazd meg. Volt benne az ostjában a szűzanyag, és végigvonult annyira... Mi az, hogy végigvonult? Az ostján? Az ostja, ami a nap. Szóval valószínűleg ilyen fekete foltokat látott, már annyit nézte a napot, és valamelyik foltnak, mivel az agyunk arra van beállítva, hogy mintákat ismerjen föl, ezért, hogyha ilyen random minták rajzódnak ki, egyszerűen hozzá kapcsolja az agy, valamit hozzá akar kapcsolni, valamit látni akar minden mintában, a Rorschach teszt is erről szól. És akkor ő a Szűzmáriát látta, vajatta, hogy van köz annak, hogy egy ilyen nagy vallásos hevületben vannak ilyen táborokban. Mondani nem mondott semmit sem, viszont amiket láttunk, azok annyira beszédesek voltak. Már csak az lett volna jobb, ha még beszél is. Azt írjátok, hogy a tudomány nem ad magyarázatot arra, hogy miért létezik a világ. Ez feltételezheti egy alkotó létezését, feltételezheti, igen. Nagyon sok dologra nem ad a tudomány, és általában akkor szokták kitölteni a vallással meg Istennel azokat a hézagokat, de hát régen nem tudták azt se, hogy gömbölyű a föld, szóval, és aztán így a tudomány fejlődik, ez olyan, mint egy lufi. Alakulnak a tudományok, a matematika, fizika, kémia, minél több dolgot fedezel fel, az annál több kérdés nyit meg, és annál többet szól a tudomány, az mindig lesz egy csomó megválaszolatlan dolog, mert rájössz egy dologra, akkor ott van egy újabb kérdés, és minden megválaszolt kérdés 10 újabb kérdést vet fel. Ez a szép a tudományban, hogyha valamit állítok, utána akkor azt igazolnom kell, utána azt másnak is reprodukálhatónak kell lennie, hogy más is ugyanazt be tudja bizonyítani, nem úgy van, hogy csak én állítok valamit, és mindenki másnak nem jön ki ez a számítás, akkor hú, de nekem kijött. Ilyen szépségek vannak. Meg az, hogy a tudomány az olyan, hogyha most az összes tudományos tudásunkat mindent elpusztítanánk, meg a vallást is, nulláról kéne kezdeni, akkor a vallás teljesen máshogy alakulna ki. Miközben a tudománynak vannak ilyen alap dolgai, amik ugyanúgy mérések alapján, megfigyelések alapján újra ugyanúgy azok alakulnának ki. Ezért gondolom, hogy azokban több az igazság. Nem haladunk. Ez a stream, hogy ilyenekről beszélgetünk. De szerintem ezek érdekes kérdések amúgy. És majd egyszer lehet, hogy meg fogunk válaszolni egy csomóan dolgot, amiről még nem tudunk, valószínűleg nem biztos, hogy eljut az ember addig, hogy mindent megválaszoljon. De most szerintem sokkal érdekesebb is a világot így szemlélni, hogy a tudomány végtelenség, hogy mennyi dolgot lehet még felfedezni a világon, a világűrben, a fizikai síkon, a téridő dolgokkal. Egyszerűen annyira fantasztikusan érdekes szerintem a világűr, hogy mik lehetnek még kint. Kvantumfizika, attól is ilyen felrobban az ember, azért próbál utána nézni a dolgoknak. Még a tudósok sem értik. És akkor ilyenkor ők azt mondják, hogy nem értik. Ők még nem tudják. Ők valamit nem tudnak. Ezt nem hallottam még sose, mert a vallás meg azt mondja, hogy ő mindent tud, és akkor minden az Isten. Szóval ilyen egyszerű, mint ugye minden a Brüsszel, meg minden a Soros, meg az Isten, és akkor bármit nem tudunk, azt rá lehet húzni. Csak aztán hál' Istennek az emberek ezzel nem elégedtek meg, mert különben még mindig ősemberek lennénk, akik megpróbálnak, nem tudom, tüzet csiholni, De az ember nem elégedett meg ezzel a válaszsal, hanem kutatta tudományokat, kereste a válaszokat, és ezért tartunk ott technológiai, ahol tartunk. A nem tudás az nem egy bizonyíték, hogy figyelj, mi még ezt nem tudjuk, szóval létezik Isten. Ez azt jelenti, hogy még nem tudjuk. Tehát tessék, el lehet menni tudósnak, és akkor lehet kutatni a dolgokat. De amúgy nekem magával a vallással nincs gondom, meg szerintem ez egy pozitív dolog alapból. Adhat közösséget, adhat egy lelki erőt, adhat egy célt, adhat egy vigaszt. Általában nekem, amivel igazán problémám szokott lenni, az egyházak. És ott már gondok szoktak lenni. Ott már bejön a becsvágy, bejön a korrupció, bejön a minden, a politika, minden olyan, amivel pont a vallás szépsége, a vallás lelki oldala bemocskolódik ezzel a szennyel. Bár mi vallásos emberként is lehet kritikával élni, hogy nem úgy van, hogy jó, hát valamit nem értünk, akkor automatikusan Isten, hanem igenis a világ az nem csak így magyarázható. És tudom, hogy rohadtul félelmetes belegondolni, hogy semmit nem tudunk a világról, valószínűleg már nem fogjuk megélni azt, hogy mindent megtudjunk róla, és akkor ez egy ilyen kapaszkodót adhat, mert amúgy a világ úgy tűnhet, hogy egy ilyen megérthetetlen káosz, és a vallás azért segíthet egy csomó embernek, hogy ad egy kapaszkodót, mond valami választ, amire így az ember éhezik, mert különben úgy érzi, hogy el van veszve a világba. És egy csomóan egészségesen kezelik ezt. De, mint látjuk, vannak ellenpéldák is. Ezt nem gondolom, hogy a lelki része, amikor addig nézzük a napot, hogy halucinálni kezdünk. A keresztútból jelentek meg képek, és ahogy ezek a... Na, diavetítés is volt utána. Tök képek jó. Lementek, utána megint ugyanúgy ott volt a szűzanyának a teljes alap. Amúgy tényleg csak belegondolok, hogy folyamatosan nézték a napot, és aztán még tovább nézték, amikor elkezdett a Szűz Mária megjelenni. Azért átgondolhatja ő is, hogy biztos nem volt normális 5-10 percen keresztül a napot bámulni. Szóval most úgy hallgassátok a sztorit, hogy mindvégig, amikről beszél, folyamatosan a napot nézték. Azt mondtam volna, kislányom, ne nézd már a napot, hát normális vagy? Édes Krisztusom. Az ostyában egy ilyen csecsemő alak, egy magzat alak jelent meg. Iszonyatosan vert a szívem, és rázott a hideg, és zokogtam, de olyan sírás volt, ami nem egy ilyen normális sírás, és nekem csak az jutott. Hát ez biztos, hogy nem normális sírás volt, ezt elhiszem. Amúgy én irigylem azt, aki ilyen vakon tud hinni ezekben a dolgokban. Az, hogy ott lesz a mennyország, és minden jó lesz majd, ha jó voltál. Nem mindenkinek van ez a luxusa meg, hogy ebben tud hinni. Szeretnék hinni. Én ennek a legboldogabb, hogyha lenne a mennyország tesóim. Én nagyon örülnék neki. Én nem azt jelenti, hogy nem szeretném, hogy legyen mennyország, csak az, hogy túl sok félelmünkre reflektál, nulla bizonyítékkal, akkor ott az ember elgondolkozik, hogy lehet, hogy csak magunkat akarjuk nyugtatni ezzel. Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok, és ez volt az, amit megéreztünk, és forróságot éreztem, és olyan erőt, hát nagyon különös érzés volt. Nem is mondom, mik jutnak eszembe már. Egyáltalán nem illik ide ez a kérdés, semmi. Nem erről jutott eszembe nyilván, de hogy a férfiaknál, hogyha nem szexelnek és nem verik ki, akár nem tudom, sokáig, akkor vannak ilyen wet dreamjeik elméletileg, és akkor így elmennek, és a sok felgyűlemlett spermát kilövelik, akár álmukban, vagy nem tudom, hogy megy ez. De nőknél nincs ilyen? Szóval a nők meg tudnak lenni orgazmus nélkül évekig? Mármint azon kívül, akik mondjuk nem képesek rá valamiért. Nyilván nem semmi köze a videóhoz, csak úgy eszembe jutott. Megjutalmazta a nőket az élet most már, hogy felfedeztük az orgazmus pár száz éve a nőknél, azzal kompenzálja őket ez a világ, hogy amúgy nekik elég sokkal gyakorabban is lehet akár. Cserébe, gondolom, nem az van, hogy a szexuális együttléteknél a férfiak általában tömeges orgazmusokat okoznak, de biztos vannak olyanok is. Lehetne ilyen statisztika, hogy elejétől végig menő szexnél hány orgazmusa van a férfiaknak átlagban, gondolom az nekik megvan jó esetben, de a nőknél vajon azt mondom, mi lenne a statisztika? Lehetne nekik több is, de aztán lehet, hogy mégis azt mondják, hogy a nőknek átlagban 0,4 orgazmusuk van szexenként. És az igazi orgazmusra gondolok, nem a megjátszottra. Nőknek többféle is van, tudom. A hüvei orgazmusról azt hiszem a nőknek a 70%-a nem nagyon képes. Valami ilyesmit olvastam. 70, 60, nem tudom. De hogy az ritkább. 70, ja. Érdekes, és minden fiú csak olyanokat találkozik egész végig. Az a 30% hol van, ugye? Hát nem teteltek róla a fiúk, nem teteltek. Mindig azzal a 70%-ot találkoztok. Hát mi ezt elmeséltük neki, és sokat beszélgettünk erről, és nagyon sokat kérdezett, és csak azt mondta, hogy hogy nagyon szerencsés, hogy a testvérünk lehet. Ez nagyon nyomaszt engem. Amúgy nem gondolom, hogy hazudik. Vagy akkor nagyon jó színész. Egyszerűen csak valamint elhisz kritika nélkül. Elhatároztam, hogy mezítlám megyek föl a jelenések hegyére, és úgy gondoltam, hogy én akkor ajándékot kaptam a jó Istentől, hogy én nem szeretnék többet kérni. És hogy nekem most az a feladatom, hogy én másokért imádkozzak. Nagyon meleg volt, és azok a kövek, amin elindultam felfele, annyira forróak voltak, hogy azt éreztem, hogy a pokol tüzén járok, és... Vagy hogyha egy színész, és ez egy nagyon jó média hack lenne, arra, hogy felhívja a figyelmét, hogy milyen jó színész, és utána jönne egy videó, hogy nézzétek, azt eljátszottam, és azt én biztos akkor mondanám, hogy jöjjön a filmembe játszani, mert akkor nagyon hitelesen alakított. De szerintem ő tényleg elhiszi, hogy ezt látta. Vajon ez félelmetesebb, mint az, hogy eljátsza? És szétégett a talpam, de úgy gondoltam, hogy ezáltal én most másokért imádkozok. Isten, de örülök, hogy nem húzott be engem soha semmilyen szekta. És egy csomó embert, akit behúzott, ő nem telt róla. Családdal került be, és utána meg kikerülni egyből. Ugyanúgy, mint az MLM. Minden barátod onnan van, minden a társaságod onnan van, a életed minden gyakorlatilag nem csak a szektát hagynád ott, hanem az egész életedet, és az rémisztő. Én ezeken a forró köveken fel tudtam menni, és hogy... Most már nem tudom, hogy miről beszéltél. Milyen forró köveken, vagy nem... Most más is történt? Meg fel is tudott menni, mennyibe, vagy mi történt? A jelenések hegyén valami ilyesmi volt. Kicsit elvesztettem itt a valóságérzékelésemet. Hogy simán felhúztam a cipőmet, az oknimat, és lejöttek a hólyagok a talpamról, ami előtt... Mi történik? Mi történik? Segítsen valaki, elvesztem egy kicsit ebbe a dologba. Nyilván a földi édes. Próbálok a zenére figyelni a háttérben, az jobban szórakoztat. És nem is, így ki tudom zárni azt, amit mond. Sanyánkkal is nagyon nagy szeretetben élünk. Szokták azt mondani, hogy lehet a jó Isten nélkül élni, csak hogy nem érdemes. Szex nélkül is lehet érdemes jól élni, csak nem érdemes. Ez mégis megy a papoknak. Van egy csomó dolog, ami nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Könnyű drogok. Nem. Anélkül amúgy lehet, hogy érdemes élni. Szeretet nélkül. Lehet élni, de nem érdemes. Tessék, ebben biztos meg tudnánk egyezni. Legyen ez a közös nevezünk. Én tele vagyok szeretettel a világ iránt, attól még, hogy nem hiszek Istenbe. Szeretem, csodálom ebben a világot és az embereket benne. És szerintem ez még jobban is tudja az értékelni az ember. Szóval itt szokták azt mondani, hogy te nem hiszel, és akkor miért, vagy akkor nincs értem az életnek. Szerintem akkor van igazán értem az életnek, hogyha nem azt vált, hogy jó, majd itt jót kell csinálni, és akkor mennyibe majd jó lesz, meg ilyenek. Nem, ebből kell kihozni itt a maxot, gyerekek. Ez van. Úgyhogy ideje összeszedni mindenkinek itt magát, bazzeg, ne várjad azt majd, hogy majd Jézusot tapsikolni azért, amit most itt csináltál. Ha még van, akkor se fog tapsikolni ezért, amit eddig sikerült kihozni magatokból. Hát szedjük meg össze magunkat. Edzettetek már ma? Olvastatok már ma? Ha? Értelmes dolgot csináltatok? Vagy most megint azzal, hogy jó, hát most megérdemelni a nap végén ezt a videót, mert egész nap dolgoztam, és majd máskor csinálok valami értelmeset, ezt minden nap végén el lehet aztán mondani. És akkor mikor jön az, amikor értelmes dolgot fogsz csinálni? Majom Jézus nem bocsájt meg. Ő sokkal szigorúbb, mint a rendes Jézus. Azt tudom, mit beszélek. Nem baj, legalább felvettem a tempót ezzel a videóval. Nem, hogy nem lehet élni nélküle. Lehet próbálkozni, de... Boldogok a lelki szegények, mert övék Isten országa. Mindenki másikra érti ezt, az a baj. Egyetlen egy olyan ember nem volt a buszon, aki... Melyik buszon? Melyik buszon? Melyik buszon? Az életnek hívott buszon. A hetes buszon. Megmondom őszintén, még nem tudom a legjobb módját annak, hogy mi lenne az, amivel meg tudok fogni embereket, hogy el kell menni Medjugorjéba, mert... ez lehet, hogy Medjugorjénak egy, ez egy turisztikai propaganda? Hát, bazeg, beszarok. Csak kiderült a végére. Zseniális akkor viszont. Ki oda egyszer eljut, biztos, hogy nem marad a jóisten gondoskodása nélkül. És hogyha valaki nem jut, mert nincs pénze, akkor arra majd nem gondoskodik Isten? Isten, ne legyél már ilyen, hát nekem nincs időm most elmenni, de attól még nagyon szeretem. És egy öreg asszony, szegény, örül, hogy le tud menni a boltig, ő is kap, hagy kapja már Isten szeretetéből, ne legyetek ilyen zsugoriak. Lehet kártyával fizetni? Csomó helyen nem lehet, de ott csak lehet. Isten elfogad kártyát. Jó, nézhetünk még egy videót, aminek pont ugyanannyi alapja van szerintem, mint ennek, hogy összehasonlítsuk. Pont ennyire lehet bizonyítani ezt is, mint ezt a beszámolót, amit itt láthattunk. Éjszakai manifestáció jelentősége. Ebben gondoltam, hogy belenézünk, ez is valami új. NLP és Life Coach, hipnoterapeuta és manifestációs szakértő. Már volt videó, amiben szerepelt, de ez szerintem egy szép párosítás így. Ugyanaz a zene megy kb. Csak gitárom. Ma arról szeretnék beszélni, hogy miért a legalkalmasabb időpont a vizualizációra, a manifesztelésre az esti elalvás előtti utolsó pár pillanat. Alváshoz hasonlatos állapotba kerülsz, de még nem alszol, és ilyenkor vizualizálsz. Félálomban vagy? Ja, az egy érdekes állapot. Ilyenkor kell vizualizálni? Azonnal be tud épülni a tudatalattiba, és sokkal-sokkal effektívebben tud manifestálódni. Hát nem tudom, én jobban szeretek vizualizálni reggel. Szerintem akkor erősebb egy kicsit. Bizton állíthatom nektek. Miért hinnétek neki? Pont ugyanannyi bizonyítékom van erre, mint neki. Szóval én a reggelt ajánlom. Maradjunk ennyiben. Különböző frekvenciákon keresztül eljut az éberből az alvásig, vagy az alvásig? Hát én ezzel vitatkoznék. Van egy frekvencia szerintem, ami erősebb a többinél. Én azt tapasztaltam, és javítsatok ki a tévedek, hogy inkább az aurádnak a minősége, hogy éppen melyik aurád, melyik rétege a legerősebb, az sokan nagyon befolyásolhatja a manifestáció minőségét. És én így 30 és 40 Hz között mondanám, ami az éjszaka nekem azt szokott beválni. Lehet kijavítani, én csak azt mondom, amit én tapasztaltam. A magas bétából először alfába, majd tétába, és végül deltába süllyed le az agyi frekvencia. Én a deltában már nem süllyednék. Szerintem jobban kipihened magad, hogyha addig nem süllyedsz. Én megállnék a bétánál. Megállnék ott, azt szerintem ott a legpihenthetőbb az alvás, de még az alfánál vizualizálnék előtte. Ez úgy a legjobb. Én az omegán tartanám az alvásomat. Szóval aki a gammán szokott aludni, az ne csodálkozzon, ha másnap úgy kell fel, hogy kicsit fáradt. A delta ugye az alvás, és e között mozogva, abban az állapotban, amíg eljutunk bétából tétába és deltába, ebben az állapotban hozzáférünk a tudatalattinkhoz. Uh-huh. Tehát amikor este úgy fekszem le aludni, hogy előtte a problémáimon aggódtam, próbáltam racionálisan, mentálisan keresni a megoldást. Racionálisan. Én ezt nem ajánlom senkinek. Lehet vele próbálkozni, mennyire vált be eddig. Ugye? Ugye? Úristen, mi fog történni, ha kirúgnak? Úristen, mi lesz, ha nem jelentkezik az a személy? Érzem ezt a szorongást, érzem a félelmet, érzem a kétségeket, akár a dühöt. Szóval azt mondja, hogy szexeljetek, hogy maszturbáljatok egyet lefekvés előtt, és akkor egy csomó oxitocin is felszabadul, és nem fogtok annyira aggódni, és könnyebben is elalszatok. Vagy... amit én ajánlok, még ezen kívül, hogy olvassatok. Ne telefonozzatok, miatt lefeküdtök bazzeg, mert fogjatok egy könyvet, vagy e-bookot az én esetemben, és olvassatok. És attól elálmosodtok, és utána sokkal jobban olvassatok. Ne telefonozzatok bazzeg. Ezt előkapom, és olvasom. És akkor elálmosodok, főleg már fárasztó szöveget olvasok egy csomószor. Hogy ennek az elméletnek milyen hatása van a politikai főáramra, jól mutatja, hogy a legutóbbi kongresszusi választásokon összesen 22 jelölt terjesztette maga is az összeesküvés elméletet. Összeesküvés elmélet, mint kampányüzenet. 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban az egyébként józan visszafogott imázsal kampányol Hillary Clinton nem kis feltűnést keltett, amikor több interjúban meglepő megjegyzéseket ejtett el a választók előtt. E-book miért jobb, mint a telefon? Jézus Krisztusom, mi volt ez a kérdés? De elmondom, mert az e-book közelebb áll egy könyvhez, mint egy telefonhoz. Ez nem egy kijelző. Alapból erre van ugye tervezve, hogy így fogd, és sokkal kényelmesebb, nagyobb. Ilyen tintából rakja ki. Szóval nem, ez olyan, hogy amit mondjuk ide kirak, ez idők végezetéig itt lenne, amíg nem rak ki újat. Amúgy van háttérfénye, tud az enyémnek, sőt, ezt lehet állítani is, hogy mondjuk egy kicsit ilyen melegebb színű legyen, hogyha szabad az elemáshoz, meg ilyenek. De hát nem tudom, fogjatok a kezetekbe egyszerre inket, és az a szemnek sokkal közelebb áll egy könyvhöz, és sokkal jobban kíméri a szemet. Mert csomóan azt hiszik, hogy az e-book az olyan, mint egy telefon, csak nagyobban nem, teljesen más technológia. Ugye ez arra is jó, hogy mondjuk páratok aludnak, akkor nem kell lámpa, hogy föl legyen kapcsolva, mert ezen van alapból fény. Meg én szeretem, én nekem kényelmesebb ezt így berakni bárhova. Kényelmesebb ezt vinni, kényelmesebb fogni, sokkal, szóval én jobban szeretem. Nekem ez jobb feeling. Tudom, a könyvek azok minden jó, de én nekem jobban tetszik ez így. Én azt mondom, mindet érdemes kipróbálni. Már amúgy vannak a Kindle Paperwhite, már ilyen 40-ért kapsz, és tök jó. Az zavar, hogy nem, van olyan, amikor egy könyvnek nincs e-book verzió, pedig az a világ legegyszerűbb dolga, mert az biztos megvan valakinek egy fájlban, de hát Amazonról is, hogyha megveszem, akkor így megnyomom, hogy megveszem, és rögtön már fönt van a e-bookon, az kész. Nem javasolja nagyon sok tanító, és köztük én sem. De olyat is lehet, hogy mondjuk cikkeket, hogyha egy hosszú cikk van, amit nem szeretnél telefonon vagy képernyőn elolvasni, akkor egy gombnyomással elküldheted, és akkor ott lesz az e-bookodon, és ott sokkal kényelmesebb elolvasni. Meg ilyeneket is lehet. Plusz dolog, hogy mondjuk angolul olvasol, akkor be lehet állítani, hogy az ilyen bonyolultabb szavak fölé fölírja, hogyha nem tudsz annyira angolul például. Kijelölöd a szavakat, amit nem ismersz, azt ők külön szószedetbe gyűjt utána, és akkor meg tudod tanulni. Hogyha valaki ilyen nyelvtanulásra használ, az e-book az nagyon jó. Névre így hosszan rányomsz, akkor rögtön elolhozza akarod a Wikipédiáját, hogyha angolul olvasol, és nem tudsz valami szót rányomsz, akkor az is lehet, hogy kijelezze rögtön neked magyarul. Szóval vannak ilyen dolgok, amik egy plusz dolgot hozzá tudnak adni amúgy. Szerintem, akit nagyon sokat olvasanak, tényleg jó befektetés amúgy, és attól még ugyanúgy olvashatsz utána könyveket. Csak ez egy opció, mondjuk elutazol valahova, és nem kell annyit cuccot vinni, de szerintem amúgy tömegközlekedésen is mondjuk az kényelmesebb így olvasni, mint hogy így a könyvet is így lapozgatni, itt meg csak így olvasod, tük. Állíthatod a betűtípust, állíthatod, hogy mekkora legyen a betű, mindent tudsz állítani. Nekem van egy képregény, amit megvettem e-bookban, és tök jó. Tessék, ez a képregény, jól néz ki, nem? Ki megmondja, hogy ez honnan van? Horrorfilmet nézzen, a híreket nézze, Facebookot, Instagramot, TikTokot görgössen, agyatlanul. Tehát ha kifejezetten arra megyek rá... Igaza van, ebben egyetértünk. Olyan embereknek a csatornáját nézem, akár YouTube-on, akár TikTokon, Instagramon, akik inspirálnak, akik pozitív tartalmat alkotnak, akkor azzal természetesen nincs semmi gond. De amikor... Akkor velem gond van. Biztos nem szeret. Én, vagy ne szerintetek nem pozitív? Én pozitív dolgot próbálok csinálni, azzal, hogy elmondom, hogy mi az, ami szerintem negatív, és felhívom rá a figyelmet. Kit akarok becsapni, csak imádok utálkozni. És az alvásnak az az egyik szerepe, hogy na mi? Feldolgozza az ember elméje az előző napban történteket. Ez így van. Mondd jókat. Tovább merengtem, aggódtam, szorongtam, agyaltam azon, ami nem sikerült, vagy amitől félek, akkor onnantól kezdve a tudatalattim úgy fogja megítélni, hogy ez fontos, ezzel foglalkozni kell, ezt folyamatosan érezni. Most arról gondolod, hogy el kéne nyomni magadba az aggodalmaid, ezt nem lehet csak elnyomni. Ez nehéz elnyomni ezeket a dolgokat, de persze van, nem muszáj pörgetni magad a hülyeségen, az is igaz. Ez a pro tip. Hogyha szorongsz, ne csináld. Ne szorongj. Az nem jó. Akárha olvasol, ha eddig mondjuk szerettél krimit olvasni, akkor most valahogy változtassuk meg, és este ne krimit olvas, hanem olvassál mondjuk egy inspiráló, számodra inspiráló személynek az önéletrajzát. Miért abban nem lehetnek szomorú dolgok? Szerintem egy krimit is tök jól olvasni este. Vagy spirituális könyveket, vagy manifestációval kapcsolatos könyv. Azt mindenki. Legjobb, hogy játssz a pszichológus, de a tudattalant is keveri a tudattalattival. Ne keverjétek már meg. Most neked higgyek, vagy neki? Mi lenne, ha bejelölnél, vagy feliratkoznál olyan emberekkel? Elfáradtam. Mondjuk a TikTokon, akik ilyen tartalmat... Ne, TikTokot ne nézzé. Hagyjál már az a hülyeséget. Ne nézzé TikTokot lefekvéset. Gyártanak, és akkor csak azokat görgeted. És akkor ugyanúgy megvan az az agyatlan mozdulat, amit kikap... ami aztán nagyon fontos, hogy csináld amúgy. Csodásnak használunk. Válassz egy olyan poszt a vizualizáláshoz, amiben tudod, hogy nem tudsz elaludni. Tehát én például oldalt szoktam aludni. Fejjel áll. Tehát vizualizálni hátonfekve szoktam. Egy kedvenc Spotify lejátszási listámat megmutatom nektek. Félálomba hallgatni, vagy ha gyerekeket kell elaltatni, akkor berakom igazából magam miatt. Annyira el tud lazítani meg ez. Tessék, ez a kedvenc lejátszási. Hoppá. Annyira megnyugtat ez a fajta. Ez a fajta zene valamiért. Végtelenség tud, nem tudom. Így lecsillapítja az agyamat valahogy, ezek a fajta dolgok. Kicsit így más mindsetbe kerülök, egy ilyen kicsit nyugodtabb, egy kicsit ilyen békés, elégedett, érdekes, érdekes. Az ambientet valami érdekel, én nagyon élem. Tessék, adok én tippeket. Elaludni is érdekes rá, hogyha véletlenül alszom, nem annyira szoktam, de hogy tényleg félálomban vagy, és szól ez az ambient zene, és így chillbert fekszel, az egy mindset, amit ajánlok, ami tök jó. Na jó, de inkább hallgassuk ezt a line. És ha ebben az állapotban vizualizálsz, az közvetlenül a tudatalattidba fog kerülni. David Gadernek például van egy olyan technikája elalvás előttre, amit ő... Én a hatos technikát ajánlom, vagy a 333-asat. Vagy 369-eset. Hát, kinek mi jut be, ki kell próbálni mindent. Megkeresed azt az érzést, amit fog hozni, tehát mondjuk sikeres akarok lenni, szerelmes akarok lenni, gazdag akarok lenni, egészséges akarok lenni. Olyan szomorú, hogy szerintem pont ezeket a fasságokat azok mantrázzák maguknak, akik nem túl sikeresek. És nem az a réteg, ami valaha így tényleg sikeres lesz. Szóval sikeres és boldog emberből nem ezt nézem ki, de mondjuk van egy ilyen érzésem, lehet, hogy meg a foráveresek azok lehet, hogy nyomják ezt, de hogy szegény, szerencsétlen, 65 éves vidéki CBA-ban eladónál előbb gondolom, hogy ilyeneket nyomat. Oda került, annan már nehéz kitörni, és jobban rászorul erre, és ez megnyugtatja, hogy majd ez jó lesz. És ha ez megnyugtatja, akkor jó, neki az is segít. Nekem ez a zene például segít, neki meg ez segít. Ezzel nincs gond. De azért ne várjunk csodát amúgy. Szóval erre egyedül nem hagyatkoznék ezekre a tippekre, hogy így majd jó lesz. Köszönöm. És nem kell semmi másra fókuszálnod, köszönöm. Csak az érzés legyen benned. Köszönöm. És ez lehet... Köszönöm, hogy sikeres vagyok. Már mennem kell, 6 óra van. Nem kell feltölteni a Lidl-be. Hát jó, nem várd be, majd holnap. Facebookon körülnézhetni ilyen csoportokban, nagymamákkal tele van, 30, 40, 50, 60 fölötti réteg, nagyon fogékony ezekre a fasságokra. Amúgy. Hallottam olyan technikát is, én magam ezt nem próbáltam, hogy felírsz egy papírlapra egy vágyadat. És feldugod a... Azért bolti eladóként, vagy árufeltöltőként, és érezheted jól magad. Ki mondta, hogy nem érezheted jól magad? Én is dolgoztam ilyeneket, nem azt mondtam, hogy nem érezhető jól magad, csak úgy érzem, hogy amikor az ember egy sikeres embert képzel, akkor mindig van valami más a fejében, de nyilván a siker az nem pénzben mérhető, hanem abban, hogy mennyire elégedett vagy, mennyire vagy boldog. De mégis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az árufeltöltőnek az megy el, aki minden vágya, hogy az dolgozza. Sajnos lehet, hogy kevesebb lehetősége volt az életben, vagy éppen egy átmeneti szakasz van, de nyilván onnan tovább akar lépni az ember valamerre. Vagy ha nem, akkor meg sajnos olyan helyzetben van, amiből nehéz kitörnie, ami hát Magyarországon nem példanélküli, hogy az embernek nincsenek meg azok a lehetőségei, amit szeretne, és ami lehet, hogyha máshova születik, akár Magyarországon belül is, hogy más családba születik, akkor meg lennének. Egy vágyadat, és berakod a párna alá. És akkor ez is egy olyan... A párna alá berakom, amit felírtam. Olyan rá fogod irányítani a tudatodat, akarva akaratlanul, mielőtt elalszol. Hát igen, ez egy érdekes összehasonlítás az előző videóhoz, de úgy érzem, hogy mindkettő pont ugyanannyira van alátámasztva, csak az egyik az elfogadottabb, és az egyiket ájtatosan nézhetjük, mert minket validál, a másik meg nem annyira elfogadott, de pontosan ugyanannyi alapját érzem mindkettőnek. Történelmi alapja az egyiknek kevesebb, az így van. Nekem a legszimpatikusabb és legegyszerűbb, ha tegyük a párna alá szöveget kis papíron. Ki is próbáltam, valóban az egész figyelmem arra a kis megerősítésre irányul, amit a papírra leírtam. De az Istennek sem tudtam elaludni. Aztán nagy nehezen bealudtam, de kb. Egy óra hosszú alvás után felébredtem, és azóta nem bírok visszaaludni. És hiába próbálok, hajnali 3:30 van már, mindjárt itt a reggel. Hát mondjuk lehet, hogy segíteni, nem a telefonot nyomkodnál, ezt kommenteket írogatnál, bazdmeg. Nem segít, hogy gondolom, bármikor ébrem, vagy rögtön előkapod a telefonodat, meg mi a francért hajnali 4:00 írnád a kommentet. Köszönöm, és nagyon hálás vagyok minden egyes videóért. Köszönöm szépen, drága Zsuzsi. És itt volt a szűzanyás videó alatt is komment. Ha volt, hát. Megrendítő tanulságtétel, igaznak kell lennie. Annyira sugárzik ebből a kislányból valami rendkívül belső szépség, hogy visszaemlékezik az átélésre, hogy könnyed csal a szemembe. Valóban, te láttad a szűzanyát, veled van, és veled lesz mindig és mindenhol. Csodálatos vagy. Nagyon megható történet, ezt könnyek nélkül nem lehet végignézni. Figyelj! Mindkettő videó érdekes volt, mindenki eldöntött, hogy neki melyik a hitelesebb, és engem ez nem zavar, attól még megvan a véleményem. Hogyha nektek jó, azt megjelenik a Szűz Mária, vagy leírtok a papírra, és alárakjátok a dolgokat, hogy és akkor vizualizáltok, nekem ezzel nincs gondom. De attól még hagyd ne higgyem el, nem? Szabadjon egy kicsit szkeptikusnak lennem az ügyet illetően. Azért még lehetünk barátok, remélem. Attól még szeretjük egymást, nem muszáj mindenben egyetértenünk, nem? Ez én sajnos én már ilyen hitetlen ember vagyok. Nem baj, majd talán a következő életemben. Talán akkor. Á, sziasztok! Mielőtt még elkattintanátok valami ócska rothadék videóra, ami nem a miénk. Ott van link, promókód. Ezt meg tudjátok nézni, hogyha érdekelti. Az előbb már elmondtam, miről van szó. Maybe you're-